ابن ملجم نے حیدر کو مارا, ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزے داروں کا قیامت کے دن ہے, روزے داروں کا قیامت کے دن ہے, ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزے داروں کا قیامت کے دن ہے, ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزے داروں کا قیامت کے دن ہے. ہم سے چھوٹتا ہے مولا ہمارا, ہم سے چھوٹتا ہے مولا ہمارا, روزے داروں کا قیامت کے دن ہے, ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزے داروں کا قیامت کے دن ہے, ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزے داروں کا قیامت کے دن ہے. سونی قبر رسول خدا ہے, گھر میں زہرا کے آہ و بکا ہے, سونی قبر رسول خدا ہے, گھر میں زہرا کے آہ و بکا ہے, خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ, شب یہ عاشور سے کم نہ.